zapaloni chęcią głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. Centra krwiodawstwa apelują do ozdrowieńców z koronawirusa o oddawanie osocza. Papież został poinformowany o apelu grupy Polaków w sprawie pedofilii. Około 140 tysięcy dodatkowych wyborców z zagranicy zadeklarowało chęć głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. Zgłoszenia ponad 374 tysięcy osób zapisanych do wyborów w ubiegłą niedzielę pozostają ważne. Jak mówi wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, chcących głosować było prawie dwa razy więcej niż w wyborach 5 lat temu. Podkreśla również, że służby konsularne obsłużyły 10 razy większą liczbę pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym. Liczba wśród głosujących korespondencyjnie, a co za tym idzie odsetek zwróconych kart, była na takim samym praktycznie poziomie, jak liczba osób głosujących osobiście, czyli też 86%. W 2015 roku w pierwszej turze procent zwróconych pakietów wyborczych był istotnie niższy, bo wynosił około 80%. Stąd też teza o tym, że rzekomo były ogromne kłopoty, że uniemożliwiano oddanie głosów, mija się z faktami. MSZ zapowiada również wzmocnienie personalne obsługi komisji wyborczych w krajach, w których będzie głosowało najwięcej osób. Osocze od ozdrowieńców pilnie potrzebne. Transfuzja może pomóc chorym na COVID-19. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa apelują o pomoc. W Polsce wyzdrowiało ponad 21 tysięcy osób. Osocze może oddać ktoś, u kogo potwierdzono zakażenie koronawirusem, a potem otrzymał dwa ujemne wyniki testów. Ma od 18 do 60 lat i dobrze się czuje. Zabieg jest bezpieczny i przypomina procedurę pobierania krwi, tłumaczy Krzysztof Radziejowski, zastępca dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Zwykłe ukłucie, natomiast sam zabieg trwa trochę dłużej niż pobranie krwi, bo do 45 minut. Nadal aktualny jest apel o oddawanie krwi. Latem liczba dawców spada, za to rosną potrzeby. Powoli zaczynają tutaj szpitale więcej działać, pojawiają się zabiegi planowe, operacje ruszają i tutaj też będzie potrzeba, żebyśmy mieli większe zapasy tej krwi. Mężczyźni mogą oddawać krew 6 razy w roku, kobiety 4 razy. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. PKP Intercity dostanie kilkadziesiąt nowych lokomotyw elektrycznych. Lokomotywy wyprodukowała firma Newag. Mogą one rozwijać prędkość do 160 km na godzinę. Dzięki temu zakupowi kolej będzie bardziej punktualna, zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Wraz z takim zastrzykiem nowoczesnego sprzętu zmienia się również i sytuacja w połączeniach kolejowych. To przede wszystkim większa punktualność, to mniejsza, zdecydowanie mniejsza albo wręcz wykluczona usterkowość, wykluczone usterki taboru. W sumie kontrakt zawarty z firmą Newag obejmuje produkcję, dostarczenie 30 lokomotyw elektrycznych. Jak poinformował Watykan, papież wie o apelu grupy Polaków, którzy proszą go o pomoc w sprawie rzekomego braku zdecydowanej reakcji hierarchii kościelnej na przypadki pedofilii w polskim kościele. Apel ukazał się na łamach włoskiego dziennika La Repubblica. Dyrektor Biura Prasowego Watykanu Matteo Bruni, odpowiadając na pytanie dziennikarzy, powiedział, że papież został poinformowany o apelu i modli się za tych, którzy go wystosowali. Dodał, że Kościół musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby były stosowane normy kanoniczne, przypadki nadużyć zostały wykryte, a winni tych poważnych przestępstw ukarani. Sygnatariusze w apelu opublikowanym we włoskim dzienniku na ich koszt za ponad 40 tysięcy złotych napisali m.in., że w polskim kościele lojalność względem instytucji jest ślepa i głucha, ważniejsza niż dobro ofiar. La Repubblica usunęła z tekstu podane w nim nazwiska polskich biskupów. Informację tę podał watykański serwis informacyjny Vatican News, a teraz trafiła do włoskich stacji informacyjnych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora na zmianę chmury i rozpogodzenia na wschodzie i Pomorzu bez opadów, na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady i burze. Nad ranem na południowym wschodzie mglisto nad morzem i w czasie burz silniejszy wiatr, w nocy od 11 do 16, a w dzień od 21 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy. Zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów.

ze względu na eklektyczny charakter tej audycji podkręcimy trochę ciśnienie przed Państwem Rage Against the Machine i Sleep Now in the Fire. Tak, pierwsze 18 minut już za nami. To jest Apteka Nocna. Ja się nazywam Jędrek Kodymowski. Przed nami następna pozycja, którą dla was przygotowałem, drodzy państwo. Jest to duet z Wrocławia, bardzo znany. Jeżeli chodzi o wykonawstwo w muzyce elektronicznej, to właściwie taki właściwie tacy prekursorzy, jeżeli chodzi o składanie piosenek z różnych sampli połączonych, różnych kapel jazzowych, ale nie tylko. Przed Państwem Skalpel w utworze Quicksilver. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tak w oparach ludzkiej cywilizacji powstają też zespoły, które grają na żywca przed właśnie państwem. Taka formacja, Block Party i piosenka pod tytułem Helicopter. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że dzisiaj jest księżyc w Skorpionie, także może być wiele usterek, jeżeli chodzi o sprzęt elektroniczny, ale też i cyfrowy. Lubią się nam programy zawieszać, ale oczywiście my z tym jesteśmy w stanie to wszystko jakoś przejść dalej, krok za krok przed tymi wszystkimi usterkami być, trwać i nie przejmować się niczym, a przed Państwem właśnie na tą okoliczność zaproponuję Skubę w piosence, w utworze pod tytułem Mrówki, Substance in the Retrograde. The sun comes up as we come down. Pierwsze pół godziny mamy już za sobą, nawet dwie minuty po tej pół godzinie, którą spędziliśmy razem w Aptece Nocnej. Przed nami jeszcze parę piosenek. Na moment obecny proponuję

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zostajemy w Wielkiej Brytanii przed państwem AKA Orange i piosenka pod tytułem System. Teraz się przenosimy za ocean do Stanów Zjednoczonych, dokładnie do Nowego Jorku, gdzie powstała właśnie ta piosenka. Zresztą jedna z takich bardziej aktualnych, tym bardziej im czas upływa, tym bardziej się ona uaktualnia. Tytuł odnosi się do korków ulicznych, Crosstown Traffic i jeden z najlepszych moich ulubionych gitarzystów, Jimi Hendrix. Tell me. all across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. Tutaj pozwolę sobie wplątać piosenkę zespołu polskiego Breakoutu z tego samego okresu, może nie z tego samego roku, bo akurat nie z tego samego, ale z tego samego okresu, jednego z lepszych dla w ogóle muzyki pop. W tym wypadku to już takie cięższe brzmienie było, ale to wszystko jest popkultura. To wiemy i piosenka Na drugim brzegu tęczy. Jego sieć. Apteka Nocna powoli zbliża się do końca. Ja już Państwu też bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia, o tą moc pozytywnej energii, którą wysyłacie tutaj w kierunku studia, w którym się znajduję. Dziękuję też Państwu realizator pani Halina Leszczyńska i wydawca Piotr Kordaszewski oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, a przed Państwem na sam koniec dla wyłagodzenia nastroju Mazi Star i Fate Into You. Thank you.